Book 2 85 85 أسئلة الماضي 1 Perguntas Passado 1 كم شربت؟ Quanto você bebeu? كم اشتغلت؟ Quanto você trabalhou? كم كتبت؟ Quanto você escreveu? كيف نمت؟ Quanto você dormiu? كيف نجحت في الامتحان؟ Como foi de exame? كيف وجدت الطريق؟ Como encontrou o caminho? مع من تكلمت؟ Com quem você falou? مع من تواعدت؟ Com quem você teve um encontro? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Com quem você festejou o aniversário? أين كنت؟ Onde você estava? أين كنت تسكن؟ Onde você viveu? أين كنت تشتغل؟ Onde você trabalhou? ماذا نصحت؟ O que você recomendou? ماذا أكلت؟ O que você comeu? ما الذي عرفته عن تجربة؟ O que você vivenciou? كم كانت سرعتك في السير؟ A que velocidade foi? كم مدة طيرانك؟ Quanto tempo voou? كم الارتفاع الذي قفزته؟ A que altura saltou? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.